الله الرحمن الرحيم تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 85 85 صفحہ نمبر 85 نیچے سے چوتھی لائن پارا نمبر 4 رکوع نمبر 1 سورہ آل عمران آیت نمبر 97 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. گفتگو چل رہی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. کچھ باتیں کل کے درس میں بیان ہوں. یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ جمادی الاخرہ کا مہینہ یہ حضرت کی وفات کا مہینہ ہے. سب سے پہلی بات جس پہ گفتگو ہوئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی, ان کی کنیت, ان کا لقب اور ان کا خطاب. دوسری بات جس پہ گفتگو ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسبی تعلق. تیسری بات ایمان, کہ جس کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے. اور ایمان کے لحاظ سے یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایمان میں سبقت حاصل ہے کہ دعوت سے پہلے ایمان لائے. اولیت حاصل ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے, اور مرتبے کے لحاظ سے افراد خانہ سے بھی ان کو اولیت حاصل ہے. اور تیسری بات یہ کہ ان کی ایمانی استقامت, کہ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا اور ظلم و تشدد برداشت کیا. اور چوتھی بات یہ کہ ان کا ایمان صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہا, بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی متعدد افراد نے ان کی دعوت پہ ایمان قبول کیا ہے. اس کے بعد یہ ہے صحبت, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل ہوئی. امت میں تمام ایمان والوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فضیلت فوقیت حاصل. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان کا معیار بھی قرار دیا ہے, اور اعمال میں بھی ان کو واجب الاتباع قرار دیا. پھر بعد ارشاد فرمائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. دوسرے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح سے ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے, اور اگر ان جیسا ایمان نہیں ہوا تو اس کے معنی ہے کہ ہدایت نصیب نہیں ہوگی. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واجب الاتباع قرار دیا کہ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان. اخلاص نیت سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع جو کرے گا اللہ اس سے راضی بھی ہوگا, اور اللہ اس کو جنت میں داخل بھی کرے گا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے بارے میں متوجہ فرمایا. مشہور حدیث ہے جو آپ خطبہ میں سنتے بھی ہوں گے کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی, کہ میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اور میرے بعد ان کو اپنی اغراض کا نشانہ مت بنانا. فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس کو در حقیقت مجھ سے محبت ہے، اور جس نے ان سے نفرت کی اسے در حقیقت مجھ سے نفرت ہے، جس نے میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص جو میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی برائی بیان کرے، فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ پھر یہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی خامی بیان کرے، فرمایا کہ لا تجالسوہم ولا تعاقلوہم ولا تشاربوہم ولا تناقشوہم، فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح کا تعلق قائم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، فرمایا کہ ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھو، نہ اس کو اپنے پاس بیٹھنے دو، نہ اس کی کوئی چیز کھاؤ اور نہ اس کو اپنی کوئی چیز کھلاؤ، نہ اس کی کوئی چیز پیو نہ اس کو کوئی چیز پلاؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر بعد والی امت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد والے لوگ اللہ کے راستے میں احد پہاڑ سونے کا بھی خیرات کر دیں، کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی ایک سیر بلکہ آدھے سیر خیرات کے برابر بھی وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے، یہ ان کو فوقیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وہ شخص جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا نہیں، فرمایا کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھنے والا جو میرا صحابی ہے، جس نے ایمان کی حالت میں اس کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، جہنم کی آگ اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ یعنی تابعی کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرما دی۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے کسی امت سے براہ راست خطاب نہیں فرمایا، جو خطاب فرمایا نبی علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 89 مقامات پر، ایک مقام پہ تو عیسائیوں سے خطاب فرمایا یا جو الذین آمنو کہہ کر، اس میں کیا حکمت ہے، یہ موقع پہ بیان ہوگی بات، 88 مقام پہ یا جو الذین آمنو کہہ کر ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرمایا، اور اولین ایمان والے کون ہیں، اولین ایمان والے جن سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، جن کی موجودگی میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ پھر یہ کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت نازل ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 10 ہجری میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں تھے، عصر اور مغرب کے درمیان یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین۔ دین کس کا ہے؟ دین اللہ کا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا، یہ نہیں فرمایا۔ دین کون لایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین میں نے مکمل کیا۔ تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کم کی ضمیر جمع مخاطب کی ضمیر ہے کہ تمہارا دین، اور اس وقت کون سی جماعت موجود تھی؟ حضرات صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی۔ تو لہذا یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور مجھے اور آپ کو اس بات کی خبر دی کہ دین وہی ہے جس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عمل کرتے ہیں، اور جس پہ صحابہ کرام عمل نہیں کرتے تو اس کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اعزاز عطا فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے بارے میں یہ ارشادات فرمائے۔ پھر یہ کہ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دو طبقوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، میں اولئک اعظم درجہ، وہ درجات کے لحاظ سے بہت اونچے ہیں، بہت بلند ہیں۔ اب یہاں اللہ تو ہمارے مزاج کو جانتا ہے، اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ نقطے نکالنے والے نقطے نکالیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بات بیان فرما دی۔ کیا بات بیان فرما دی؟ کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کرنے والے لوگ ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ غلط فہمی دور فرما دی کہ فتح مکہ سے پہلے والے تو درجات میں بہت اونچے ہیں، اور جو فتح مکہ کے بعد والے ہیں، اے امت کے بعد والے لوگ ہو، تمہارے مقابلے میں کم نہیں، وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کے مقابلے میں درجے میں کم ہیں، تمہارے مقابلے میں درجے میں کم نہیں، تمہارے مقابلے میں تو درجے کے لحاظ سے بہت اونچے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ حُسْنًا، اللہ نے ان میں سے ایک ایک سے آخرت کی حسنا، آخرت کی حسنا ہے جنت، اللہ نے ان میں سے ایک ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر اللہ کے میں یہ بات بھی تھی کہ بعد کے لوگ یہ بات بھی کہیں گے کہ دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے غیر مناسب کام ہوئے، تو اللہ نے اس کا رد بھی پہلے فرما دیا کہ واللہ بما تعملون خبیر، کہ تعملون یہ فعل مضارع ہے، کہ اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تم اس وقت کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر بھی ہے، جو تم آئندہ کرو گے اللہ کو اس کی خبر بھی ہے، تو لہٰذا حال کی خبر، مستقبل کی خبر اللہ رکھتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ وعدہ فرما رہا ہے تم سے جنت کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ غلط فہمی بھی دور فرما دی کہ ان کے بعد والے کسی کام پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دو طبقات بیان فرمائے۔ پہلا طبقہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والا، دوسرا طبقہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والا۔ تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والا وہ افضل ہے فتح مکہ سے بعد میں ایمان لانے والوں کے مقابلے میں، میرے اور آپ کے مقابلے میں نہیں، ان کے مقابلے میں۔ پھر جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان میں ان حضرات کو فضیلت حاصل ہے جو 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر بیعت الرضوان کے اندر شریک ہوئے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، یقیناً پکی بات ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو گیا کن سے؟ المؤمنین، عن المؤمنین، ایمان والوں سے، کہ وہ بیعت کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ پر رخت نیچے۔ اب یہ بیعت الرضوان میں جو شریف ہوئے ہیں، اس میں دو باتیں یہاں قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن الذین آمنوا، نہیں، عن المؤمنین فرمایا۔ الذین آمنوا اور المؤمنین میں فرق کیا ہے؟ الذین آمنوا جو اس وقت ایمان کی حالت میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایمان میں کامل ہوں یا ناقص ہوں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اور اس بات کا یقین بھی نہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہاں الذین آمنوا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن المؤمنین، المؤمنون کہاں استعمال ہوتا ہے؟ المؤمنون، المؤمنین وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اس بات کا اظہار ہو کہ جو جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایمان میں کامل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے ایمان کبھی جدا نہیں ہوگا، ایمان ناقص نہیں اور ایمان ان سے کبھی جدا نہیں ہوگا، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن کی سند عطا فرمائی ہے، المؤمنین، ان کے ایمان کے کامل ہونے پر اور ان کا خاتمہ ایمان پر۔ تو یہ بات جو آج کل شوشہ چلا ہے کہ ان میں سے یہ لوگ جو تھے، بعض لوگ وہ ایمان کو چھوڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بات ارشاد فرما دی کہ جتنے افراد بھی اس وقت اللہ کی رضا کے لیے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ سب کے سب وہ ہیں جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور یہ ایمان میں کامل ہیں۔ پھر دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے، وہ قابل غور بات یہ ہے کہ فرمایا کہ جس وقت انسان جنت میں داخل ہوگا، اللہ مجھے اللہ مینو ہوں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے، اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے. پہلے مرحلے میں جنت کی وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ جن کا تصور دنیا میں ہو سکتا ہے. دودھ ہے، پھل ہے، پرندوں کا گوشت ہے، شہد ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تصور دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن ان کا ذائقہ دنیا میں محسوس نہیں ہو سکتا. یہ بات اس سے پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ جس وقت طالبان کی حکومت قائم ہوئی، اور انشاءاللہ اب بھی بہت جلد قائم ہونے والی ہے، تو امارت اسلامیہ کا جب قیام ہوا تو دنیا جہاں کے علماء حضرات ان سے ملاقات کے لیے گئے، یا ہمارے ہاں سے بھی شیوخ تشریف لے گئے. جب وہاں گئے تو مولانا جلال الدین حقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی. تو ملاقات جب ہو گئی، مجلس برخاست ہوئی، تو حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات شیوخ الحدیث کو اور بزرگان دین کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لائے. تو ملتان کے ایک شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ حضرت ایک بات کرنی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا تھا اور وہ بار بار اپنے ہونٹوں کو چوس رہا تھا. آپ سے ملاقات کے لیے یورپ اور امریکہ کے وفود بھی آ رہے ہیں، تو آ کے یہاں دیکھیں گے، کوئی اچھا تاثر نہیں لیں گے، تو آپ اس کو ذرا سمجھا دیں کہ یہ کام نہ کریں. تو حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اس کو روکنا میرے بس کی بات بھی نہیں اور آپ کے بس کی بات بھی نہیں، اور سارے مل کر بھی اس کو نہیں روک سکتے. حیران ہوئے کہ ان کے مجاہدین میں یہ شامل ہیں اور یہ ان کی بات نہیں مانے گا. فرمایا کہ واقعہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک مہم پہ 8 افراد کو بھیجا. یہ 8 افراد شدید زخمی ہوئے، ان میں سے 7 کا انتقال ہو گیا، اور اس کی حالت بھی یہ تھی کہ بچنے کی حالت نہیں تھی، غشی کی کیفیت میں تھا. اس حالت میں اس نے دیکھا کہ آسمان سے 8 حوریں نازل ہوئی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، اور اس نے وہ پیالہ، ایک ایک حور نے ایک پیالہ ایک ایک شہید کے منہ کے ساتھ لگا دیا. ایک حور نے پیالہ اس کے منہ کے ساتھ لگایا، ابھی اس نے گھونٹ نہیں لیا تھا، صرف پیالہ ہونٹوں سے لگا ہے. دوسری حور نے کہا کہ یہ تو بھی عالم دنیا میں ہے، تو اس حور نے پیالہ ہٹا لیا. اس اثنا میں ہم پہنچ گئے اور ان کے جسم بھی لائے، اس کو بھی اٹھا کر لائے، ان کی تدفین کی اور اس کا علاج ہوا، تو یہ الحمدللہ صحت یاب ہو گیا. اس وقت سے اپنے ہونٹ چوس رہا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ جو لذت اس پیالے کے لگنے سے محسوس ہوئی ہے دنیا کی کسی چیز میں مجھے محسوس نہیں ہوتی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پہلے مرحلے پہ اللہ وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کا تصور دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن ان کا ذائقہ دنیا میں محسوس نہیں کیا جا سکتا. دوسرے مرحلے میں فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا کہ جس کو کوئی شخص نہیں جانتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ وہ نعمتیں ہوں گی کہ جن کو اس سے پہلے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی شخص کے دل میں کبھی ان کا خیال آیا ہوگا، وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. جب کسی شخص کے دل میں کبھی ان کا خیال نہیں آیا تو ظاہر ان کو بیان کیسے کیا جا سکتا ہے. دوسرے مرحلے میں اللہ یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. تیسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت عطا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، اور یہ رب الرحیم بذات خود سلام کرے گا، اور انشاءاللہ ہم وہاں جواب دیں گے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائے گا، کسی نعمت کی ضرورت ہے تو اہل جنت عرض کریں گے کہ اے اللہ، کہ جو نعمتیں وہم گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھیں، اے اللہ وہ بھی اس کثرت کے ساتھ موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اس وقت میں تمہیں ایک نعمت دینے لگا ہوں، وہ نعمت یہ ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں تم سے راضی ہوں اور آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اللہ کی طرف سے یہ اعلان، اتنی بڑی نعمت کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں کم درجے کی معلوم ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت اہل جنت کو سب سے آخر میں عطا فرمائیں گے، اپنی خوشنودی کی نعمت، وہ اللہ نے دنیا کے اندر قرآن کی سند کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کو عطا فرمائی. تو اس لحاظ سے ان کو یہ امتیاز حاصل ہے. تو یہ بیعت الرضوان میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ نے یہ بات قرآن مجید میں بتلا دی. پھر یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا. لقد رضی اللہ, راضیہ یہ فعل ماضی ہے اور ماضی یقینی کام کو کہتے ہیں کہ جو کام ہو چکا ہے. کہ حضرات اس وقت نماز فجر پڑھ چکے ہیں, نماز ظہر کا پتہ نہیں کہ ہم پڑھ سکیں کہ نہ پڑھ سکیں, لیکن جو چیز ہو گئی ماضی وہ یقینی ہے. تو اللہ نے یہاں راضیہ ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے قد فرمایا, جہاں قد لگ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں یقیناً, یقیناً پکی بات ہے. پھر اللہ نے اس کو ہی کافی نہیں فرمایا, پھر لا کا اضافہ فرمایا, یہ لام تاکید کا ہے. تو لقد رضی اللہ کہ یقیناً, یقیناً پکی بات ہے. ایمان والوں کبھی اس بارے میں سوچنا بھی نہ, کبھی شک اور شبہ کے قریب بھی نہ گزرنا, یہ پکی اور یقینی بات ہے کہ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا کہ جو ایمان والے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس حدیبیہ کے مقام پر. پھر یہ ان حضرات میں جو بیعت و رضوان میں شریک تھے ان میں سے ان افراد کو فضیلت حاصل ہے جو غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے ہیں, اور غزوہ احد میں شریک ہونے والوں میں ان کو فضیلت حاصل ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں, اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں میں اشرم بشرہ کو فضیلت حاصل ہے. یہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جن کو فردن فردن نام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی ہے. تو یہ 10 افراد جو ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. ان میں 4 تو خلفۂ راشدین ہیں رضی اللہ عنہم, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, اور 6 افراد حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہما, اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما. تو یہ 6 افراد اور یہ 4 یہ اشرا مبشرہ ہیں, اور ان اشرا مبشرہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے یہ 4 خلفائے راشدین ہیں, اور 4 خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ فضیلت والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے, تو حضرت نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے فرزند ارجمن محمد بن حنیفہ نے پوچھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پھر پوچھا کہ حضرت ان کے بعد کس کا مرتبہ ہے, فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابی ہونے کے لحاظ سے بھی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے مبارک گود میں سر رکھے آرام فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آسمان کی طرف دیکھا, نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت کو ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں, فرمایا حضرت وہ کون ہے, فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو تعجب ہوا کہ نبی علیہ السلام نے میرے والد ماجد کا نام نہیں لیا. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کیا حضرت میرے والد, فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کی نیکیاں تیرے والد کو سے ایک رات کے برابر بھی نہیں ہو سکتی جو اس نے میرے ساتھ غار سور میں گزاری بسر کی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ امتیاز حاصل ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی بات کی خبر دی کہ سب سے زیادہ افضل صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. ان فضیلتوں کے ساتھ ساتھ ایک امتیاز حاصل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام واحد نبی ہیں جن کی 4 پشتیں نبی ہیں. واحد نبی ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق جن کی 4 پشتیں نبی ہیں. ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام خود نبی, ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نبی, उनके पोते तीसरी नस्ल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी और उनके पोते के बेटे चौथी नस्ल हजरत यूसुफ अला नबी जिना अलैहिस्सलाम नबी चार पुश्तें मुसलसल नबूवत के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एजाज़ हासिल है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह में वाहिद सहाबी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनको चार पुश्तों की सहाबियत का एजाज़ हासिल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिदैन अबू कुहाफा और उम्मुल खैर सलमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा के वालिदैन ईमान वाले और सहाबी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान वाले और सहाबी और उनकी तीन अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा हैं, अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा जो मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के की वालिदा हैं और हबीबा बिन्त खारिजा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये तीन बीवियाँ ईमान लाएँ और ये दूसरी नस्ल तीसरी नस्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ये दोनों ईमान लाएँ। एक बेटी उम्मे कुलसूम ये बाद में पैदा हुई हज़रत अबू बकर की वफ़ात के, तो ये औलाद में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर और हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ये तीन बेटे और तीनों ईमान लाए। और उसके बाद चौथी नस्ल नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले और हजरत की खिदमत में हाजिर होने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ये पहले सहाबी हैं, ये पहला बच्चा है जो पैदा हुआ है मदीना मुनव्वरा के अंदर कि जब नबी असां हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूदियों ने यह कहा कि हमने ऐसा अमल किया है कि अब किसी मुसलमान के यहाँ बच्चा पैदा नहीं होगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने पैदा फरमाया और उनके इस अहद को उनके ऐलान को तोड़ा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी साहब खिदमत में लाया गया, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक भी उनके मुँह में दिया। तो ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी और ये नवासे हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते उनका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, तो ये भी सहाबी हैं। तो ये चार पुश्तें सहाबी हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की और ये वाहिद एजाज़ है जो इनको हासिल है कि चार पुश्तें सहाबी हैं, इनके सिवा किसी और को ये एजाज़ हासिल नहीं है। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को जो इम्तियाज़ हासिल है वह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हिजरत के रफ़ीक हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत का हुक्म फरमाया तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि हज़रत इजाज़त है कि मैं कि अव्वलियत हासिल है हर नेकी के काम में, तो इसलिए हिजरत में भी अव्वलियत चाहते थे। हज़रत ने इनसे फरमाया कि आप रुक जाएँ। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रुक गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के रफ़ीक हिजरत हैं। नबी अलैहिस्सलाम ग़ार सौर में तशरीफ़ लाए, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ सफाई की और जो सुराख थे वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी चादर को फाड़ के उन सुराखों को बंद किया, एक सुराख रह गया, चादर ख़त्म हो गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके आगे अपना पाँव रखा, नबी अलैहिस्सलाम उनकी मुबारक गोद के अंदर अपना सर मुबारक रख कर लेट गए। उस सुराख के अंदर एक सांप जो बाहर आना चाह रहा था अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पाँव की वजह से रुका हुआ था और उनके पाँव को डस रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पाँव नहीं हटा रहे थे कहीं ये बाहर निकल के हज़रत को तकलीफ़ ना पहुँचाए। आँखों से आंसू टपका, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आँख खुली। हज़रत ने पूछा अबू बकर खैरियत तो है? कहा कि हज़रत ये सांप है जो डस रहा है। हज़रत फरमाया कि पाँव हटा लो, ये मेरी ज़ियारत के लिए आ रहा है। पाँव हटाया, सांप आया, हज़रत की ज़ियारत की, वहाँ से चला गया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक लुआब उनके पाँव पे लगाया और अल्लाह ताला ने जहर का असर ख़त्म कर दिया। यहाँ एक और बात की मुतवज्जे कर दी, खैबर का मकाम है, खैबर का जिहाद हो रहा है, एक कला है जो फतह नहीं हो रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुबह मैं झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा کہ اللہ اس کے ذریعے سے یہ فتح کرائے گا۔ صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ فرمایا کہ حضرت وہ اپنے خیمے کے اندر ہیں، ان کو آج آشوب چشم کی تکلیف ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھیں نہیں کھل رہیں، نظر نہیں آ رہا۔ حضرت فرمایا ان کو بلا کر لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر لایا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں سے لگایا، اللہ نے بینائی بحال فرما دی، حضرت نے ان کو جھنڈا بھی دیا اور ان کو پگڑی بھی باندھی، اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہاں جو بات قابل توجہ ہے کہ جس کی مبارک آنکھ پہ حضرت نے لعاب لگایا اس کا مقام اتنا اونچا ہے، اور جس کے پاؤں پہ لعاب لگایا اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ پھر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت نے اپنا قائم مقام بنایا کہ یہ مانتے ہیں، یہ سپرد کر کے لوگوں کے پھر پیچھے آ جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر قرآن مجید نے نہیں فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ ایسا ایمان، مثالی ایمان، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلے ہیں ہجرت کے لیے تو نبی علیہ السلام کے گھر مبارک کے باہر پہرا تھا، مخالفین نے، تمام قبیلے کے نمائندوں نے اپنے آدمی وہاں کھڑے کیے ہوئے تھے، اور وہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے تھے، ننگی تلواریں تھیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکلتے ہوئے شہید کیا جائے۔ اس زمانے کے اندر ابھی اتنے مہذب نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے دور کی طرح سے کہ پولیس والے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، نہیں، وہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ آپ آج رات ہجرت کے لیے تشریف لے چلیں۔ حضرت نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی تم یہاں رک جاؤ، اور یہ امانتیں ہیں لوگوں کی میرے پاس، ان کو یہ امانتیں پہنچا کر پھر تم پیچھے آ جانا۔ باہر تلواریں لے کر، ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے تھے کہ حضرت کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، پہلے دو تو تھے، اب تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، لیکن نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی میری یہ چادر اوڑھ کر تم سو جاؤ، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ کا ایمان کے مشاہدے کے خلاف بات ہے کہ تلواریں ننگی نظر آ رہی ہیں اور حضرت فرما رہے ہیں کہ میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، ایمان کی بات ہے کہ انہوں نے اس چادر اپنے اوپر ڈالی اور مزے سے نیند کی۔ ایمان کی کیفیت اتنی بلند کہ جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، جب ان کا مقام اتنا بلند ہے تو یہ رفیق ہجرت جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو ہجرت کی رفاقت حاصل ہے، اور اس کے ساتھ جتنے غزوات ہیں کوئی غزوہ نہیں جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شریک نہ ہو اور نبی علیہ السلام کے ساتھ نہ ہو۔ غزوہ احد میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، غزوہ حنین میں جہاں بھی قدم اکھڑ گئے وہاں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد تمام تر رفاقتوں کے ساتھ یہ رفاقت کہ حضرت کی تدفین کہاں ہوئی ہے؟ حضرت کی تدفین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں ہوئی ہے، اور یہ مقام وہ مقام ہے کہ جو جنت کا ٹکڑا ہے زمین پر۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ حجرہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے زمین پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں آرام فرمائے ہیں، اور حضرت کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی آرام فرمائے ہیں۔ یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ تدفین وہاں ہوتی ہے جہاں سے مٹی جسم کی اٹھائی گئی ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین یہاں ہے، تو حضرت جسم اطہر کی مبارک مٹی اس جگہ سے لی گئی۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کہاں آرام فرمائے ہیں؟ اسی جگہ آرام فرمائے ہیں، تو جس جگہ سے نبی علیہ السلام کی جسم اطہر کی مبارک مٹی لی گئی، ان دونوں کی مبارک مٹی بھی اسی جگہ سے لی گئی۔ اور دوسری بات تھی کہ یہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے کہ یہ جنت کے اندر ہیں، عالم دنیا میں وفات پانے کے بعد، عالم دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں یہ جنت کے اندر موجود ہیں، تو لہٰذا ان کے جنتی ہونے میں کیا شک و شبہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے عمر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، فرمایا قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح سے میدان حشر میں آئیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو رفاقت حاصل ہے اور یہ تدفین کی رفاقت بھی اور قیامت کے دن کی رفاقت بھی حاصل ہے, تو ظاہر ہے کہ جنت میں بھی جس مقام پہ نبی علیہ السلام ہوں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور یہ حضرات بھی اسی مقام پر ہوں گے. پھر ان کو جو ایک امتیاز حاصل ہے وہ ہے نیابت کا امتیاز حاصل, کہ نبی علیہ السلام کی نیابت. نیابت کے حوالے سے ایک بات یہ, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا کے حوالے سے بات گزارش کی گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ حج فرض ہوا ہے 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کی فرضیت کے بعد یہ پہلے سال خود تشریف نہیں لے گئے, حکمت عملی کے تحت حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, 300 صحابہ کرام زیروں کو بھیجا, اور یہ اعلانات بھی فرمایا کہ وہاں جا کے اعلانات فرمانی ہیں. نبی علیہ السلام آئندہ سال 10 ہجری میں تشریف لے گئے تاکہ کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے, کہ وہ رسوم و رواج جو پہلے موجود تھے وہ ختم کرائے گئے, پھر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر صلی اللہ عنہ 300 کے ساتھ تشریف لے گئے, تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ برات کی آیات جس کے اندر اس بارے میں حرم پاک کے بارے میں ہدایات ہیں وہ اللہ نے بعد میں نازل فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان آیات کے ساتھ بھیجا کہ ان کا اعلان فرمانا ہے مسجد حرام میں بھی, اور ان کا اعلان فرمانا ہے منا کے اندر بھی, مزدلفہ میں بھی, عرفات میں بھی, اور نبی علیہ السلام نے نشانی کے طور پر اپنی اونٹنیوں کو عنایت فرمائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قافلے کی شکل میں تشریف لے جا رہے ہیں, تو راستے میں رکتے ہوئے جا رہے تھے, تو رات کی جگہ پڑاؤ کیا, فجر کی نماز کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہوئے, صفیں بن چکی ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کے مقام پر کھڑے ہیں, کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, مکبر کو اشارہ کیا کہ ابھی تکبیر نہ کہو, فرمایا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی سواری محسوس ہو رہی ہے, یہ مطابقت مزاج کی. جو آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سامنے نبی علیہ السلام کی اونٹنی نظر آئی, اور اس پہ نبی علیہ السلام نہیں بلکہ علی رضی اللہ عنہ سوار تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال فرمایا کہ علی امیر بن کر تشریف لائے ہو یا ماتحت ہو کر تشریف لائے ہو؟ کہا کہ حضرت میں ماتحت ہو کر آیا ہوں. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مکبر سے کہا تکبیر کہو, کیونکہ حضرت کا مقصود یہ تھا کہ اگر یہ امیر بن کر آئے ہیں تو ہم انتظار کریں, نماز یہی پڑھائیں گے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں ماتحت ہو کر آیا ہوں. اس سے ایک مسئلہ تو یہ آسانی کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا تھا, کہ آ کے صفوں میں بیٹھ جاتے تھے, مکبر تکبیر کہتا تھا, پھر حی علی الصلاۃ پہ پہنچتا تھا, پھر صفیں بنتی تھیں, نہیں صفیں بنی ہوئی تھیں, تکبیر اس کے بعد شروع کی گئی. ایک مسئلہ یہ معلوم ہو. دوسرا مسئلہ جو معلوم ہوا یہ معلوم ہوا کہ جس مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہوں, کہ جس مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہوں, چاہے وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کیوں نہ موجود ہوں, تو امارت اور امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوگی. اس سے خلافت کا مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے تھا, تو اس مقام پر علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں لیکن وہ ابو بکر کے ماتحت ہیں, تو لہٰذا اس سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ حج میں نبی علیہ السلام کی نیابت فرمائی, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت نماز کے اندر بھی فرمائی, کہ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات تبلیغ کی حالت میں تھے, جمعرات کی ظہر کی نماز کا وقت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی کی کیفیت ہے, حضرت نے فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائے, پھر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی, پھر افاقہ ہوا, فرمایا ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائے, پھر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی, پھر افاقہ ہوا, فرمایا ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچا, حضرت تشریف لائے, نماز پڑھانا شروع کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ, یہ بھی حضرت کے چچا زاد بھائی ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان دونوں سے فرمایا کہ مجھے لے جاؤ سہارے کے ساتھ, ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دو. تو حجرہ مبارک بائیں ہاتھ ہیں, محراب دائیں طرف ہے, نبی نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دائیں طرف بٹھا دو، تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دونوں حضرات لے کر چلے، تو یہ بات تو آپ ہی یقیناً اس کی تائید فرمائیں گے کہ کیا یہ حضرت کو تیزی کے ساتھ لے کر گئے ہوں گے؟ نہیں، حضرت تکلیف کی حالت میں تھے تو آرام سے لے کر گئے، آرام سے لے کر گئے اور دائیں طرف جا کر بٹھا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقتدی بنے. مقتدی بننے کے بعد پھر حضرت نے امامت فرمائی، ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت کے مقتدی ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے مقتدی ہونے کی حیثیت سے، نبی اسلام نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جہاں تک قرات کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے آگے قرات فرمائی، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ لفظ پڑھا جہاں تک وہ پہنچے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے پھر اس لفظ کو پڑھ کے اس کے آگے پڑھا، تو یہ بات مسئلہ معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرات وہاں سے شروع کی جہاں تک وہ پڑھ چکے تھے، اس سے آگے شروع فرمائی. حضرت وہاں تک تشریف لے گئے، سورۃ فاتحہ ثنا کے بعد پڑھی جاتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع ہو جانے کے بعد تشریف لے گئے، تو اس کے معنی واضح طور پر ہیں کہ حضرت نے فاتحہ نہیں پڑھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ سورۃ فاتحہ پڑھ چکے تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جماعت میں شامل ہوئے. اس سے جو مسائل معلوم ہوئے، ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر امام کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ قیام کو نہ چھوڑیں، وہ قیام کی حالت میں نماز پڑھیں گے. امام کی اتباع واجب ہے، قیام فرض ہے، تو لہٰذا فرض کو ترجیح دی جائے گی واجب کے مقابلے میں. دوسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، سورۃ فاتحہ کے بعد حضرت تشریف لائے، اور وہ مقتدی جو امام کی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے وقت موجود نہ ہو اس کی سورۃ فاتحہ ادا ہو گئی، تو جو مقتدی موجود تھے تو ان کی ادا کیسے نہیں ہوگی؟ تو یہ سورۃ فاتحہ کا مسئلہ بھی حضرت کی آخری باجماعت نماز سے واضح ہو رہا ہے. تیسری بات جو اس سے معلوم ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائے، تو یہ ان کی نیابت کی طرف اشارہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے، دارالخلافہ کوفہ حضرت نے بنایا، تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، آپ نبی علیہ السلام کے زیر کفالت، تو لہٰذا آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور خود امیر المومنین خلیفہ نہیں بنے. حضرت نے فرمایا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود تھا، حضرت تکلیف کی حالت میں تھے، میں حضرت کی خدمت میں موجود تھا، میں موجود تھا، غیر حاضر نہیں تھا، میں صحت مند تھا، بیمار نہیں تھا. اور تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت بالغ تھے، نابالغ بھی نہیں تھے، شادی شدہ تھے، اس وقت بال بچے دار تھے، نابالغ بھی نہیں تھے. فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے نہیں فرمایا کہ علی تم نماز پڑھاؤ، ابو بکر رضی اللہ عنہ جو اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھے، حضرت فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائے. تو نبی علیہ السلام نے جس کو ہماری نماز کی امامت کے لیے مقرر کر دیا، تو میں خلافت کے لیے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیسے نہ کرتا؟ تو یہ اشارہ ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہوں گے، اور خلیفہ بلافظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اور اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی اقتداء کر رہے تھے. اس سے یہ مسئلہ پوری امت کے لیے واضح ہو گیا قیامت تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی یہ اشارہ دیا کہ تم میرے صحابہ ہو، میرے اصحاب ہو، لیکن آج کے بعد مجھ سے تمہارا تعلق ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے جب صحابہ کرام کا تعلق ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہے، تو پھر بعد والا امتی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بغیر نبی علیہ السلام سے وابستہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بغض رکھنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ہیں، تو ان کا کافر ہونا قطعی اور یقینی ہے کہ اس کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے. پھر یہ کہ بیعت اور رضوان کے اندر یہ جو معاہدہ ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دستخط ہوئے، اور ان کے بعد دستخط ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. پھر آپ دیکھیں غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے, امیر مکہ تھے, انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی پکارا. حضرت کے اسم گرامی کو پکارنے کے بعد حضرت نے جواب نہیں دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جواب نہ دو, خاموشی اختیار کرو. اس کے بعد انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکارا. یعنی اس دور کے اندر تمام حضرات جو سمجھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب کون ہیں, نبی علیہ السلام کے نائب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. پھر یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انفاق فی سبیل اللہ کے لحاظ سے بھی امتیاز حاصل ہے. سورۃ واللیل کے اندر اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کیا, حضرت خدمت پیش کیا, عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ہجرت کے رفیق سفر ہیں, ان کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد فرمایا خرید کر. حضرت عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ کا جو انتقال ہے وہ 4 ہجری میں حضرت کی شہادت ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں کچھ وفود آئے اور انہوں نے دھوکے سے یہ کہا کہ حضرت ایمان لا چکے ہیں, ہمارے ساتھ کچھ افراد بھیجیں کہ وہ ہماری قوم کو دین سکھلائیں, قرآن سکھلائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی تعداد تھوڑی تھی جن قبیلے والوں کی, ان کے ساتھ 10 آدمی روانہ فرمائے اور دوسروں کے ساتھ 60 آدمی روانہ فرمائے. تو یہ دونوں دھوکے سے ان کو لے گئے, جا کے شہید کیا. تو عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ بھی ان افراد میں تھے. جب ان کو شہید کرنے والے نے شہید کیا, نیزہ مارا, تو انہوں نے فرمایا کہ فزتو فیزیتے فزتو, میں کامیاب ہو گیا. قاتل پریشان کہ میں جو اس کو نیزہ مار رہا ہوں یہ تو مر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. تو بعد میں اس شخص نے پوچھا کسی سے کہ یہ اس نے کیوں کہا, فرمایا کہ اس لیے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو جانا یہ ایمان والوں کی کامیابی ہے, خاتمہ بھی ایمان پر اور وفات بھی شہادت کی. تو اس پہ اللہ نے ایسا دل پہ اثر ڈالا کہ وہ شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کے تائب ہوا, توبہ کی اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا. تو یہ عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ اس طرح سے ایمان کا ذریعہ بھی بنے. ان عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ کو بھی خرید کے آزاد کیا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. سورۃ اللیل میں اللہ نے ان کے انفاق کا ذکر فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی اشاعت کے حضرت کے ساتھ معاملات دین کی اشاعت میں وہ خرچ کرتے رہے, اور جب ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت فرمانے سے پہلے ان کے پاس 40,000 درہم تھے. ایک درہم چوتھائی تولہ چاندی کے برابر ہے. تو اسی سے آپ دیکھ لیں کہ یہ 40,000 جنہیں 10,000 تولہ چاندی ان کے پاس تھی, تو انہوں نے وہاں خرچ کیا. تو 35,000 وہاں خرچ کیے غلاموں کی خریداری اور ان کی آزاد کرنے میں. اور پھر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی جو پہلی زمین خریدی گئی 5,000 درہم کی, وہ قیمت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی. تو مسجد نبوی کی بنیادی زمین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خرید کردہ ہے. تو یہ سعادت بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے بعد جو ہیں وہ خلیفہ بنے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, اور تمام حضرات کے صحابہ کرام جب ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی. اور پھر ابوبکر صدیق کے بارے میں ایک بات جو اس وقت عرض کر دوں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں خبر دی کہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے, کچھ لوگ مرتد ہوں گے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان مرتدین کے خلاف ایمان والوں کو کھڑا کرے گا. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. تو یہاں اللہ نے ان ایمان والوں کی 6 صفات بیان فرمائی. 6 صفات بیان فرمائی. سب سے پہلی صفت کہ وہ اللہ کے محبوب ہوں گے. سب سے پہلی صفت اللہ کے محبوب ہوں گے. دوسری صفت اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ یہاں آپ دیکھیں کہ میرے اور آپ کے لیے ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا کب, جب تم اللہ سے محبت کرو گے. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرو, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا. تو پہلے ہم محبت کریں گے تو جواب میں اللہ ہم سے محبت کرے گا. لیکن یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے ان مرتدین کے خلاف جہاد کے لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہوں گے, اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. دو, تیسری بات کہ ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے, کافروں کے لیے سخت ہوں گے. چار باتیں. پانچویں بات, یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے. ولا یخافون لومت اللائم, ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے, کہ چاہے یہ ملامت کرنے والے دہشت گرد کہیں ان کو کچھ کہیں لیکن وہ جہاد کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ چھ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو مرتدین مسیلمہ کذاب اسود انسی یہ لوگ مقابلے پر تھے, نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف جہاد کا آغاز فرمایا تھا. اب ان کے خلاف جہاد کا سلسلہ کس نے برقرار رکھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. یہ مرتدین مانعین زکوٰۃ دیگر مرتدین کے خلاف جہاد کیا کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. تو یہ چھ صفات اللہ نے بیان فرمائیں ان لوگوں کی کہ جو اس جہاد میں شریک ہوں گے. تو ان چھ صفات کے حامل جماعت کے امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب ہر فرد کے اندر یہ چھ باتیں پائی جاتی ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر یہ چھ باتیں کتنی پختگی کی پائی جاتی ہوں گی. تو حضرت کا انتقال جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو ہوا ہے اور حضرت دنیا سے تشریف لے گئے اور ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جانشین ہوئے ہیں. تو یہ باتیں جو میں نے گزارش کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہمیں حضرت سے محبت کرنے والا اور حضرت کے ساتھ کھڑے ہونے والا بنائے. تو یہ رسالہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہاں موجود ہے. جو حضرات جس کو لے کر پڑھنا چاہیں وہ 5 عنایت فرمائیں گے اور جو 10 دے دے تو 3 رسالے یہاں سے لے سکتے ہیں اور خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی صحیح محبت نصیب فرما دے اور ہمارا انجام بھی قیامت میں اس جماعت کے ساتھ کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.